دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچار ہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچار ہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچار ہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچار ہو جانے جل جانے والے پڑے خاک ہو جانے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم دم میں نہ آنا دشمن ہے دم دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے